jest całkowicie zablokowane z powodu wypadku. 2 2 5 3 2 0 to nasz numer do radionawigatora. Radionawigator trójki. Program Trzeci Polskiego Radia, dziś niedziela, 9 kwietnia, mija 17. Justyna Mączka, zapraszam na serwis trójki. Ratownicy mają pewność, że dokładnie przeszukali całe gruzowisko po katastrofie budowlanej w Świebodzicach i akcja już się zakończyła. MSZ prosi Polaków przebywających w Egipcie o ostrożność. W zamachach na koptyjskie kościoły zginęło kilkadziesiąt osób. W tym serwisie trójki powiemy także o jutrzejszych utrudnieniach w ruchu w Warszawie. Burmistrz Świebodzic ogłosił 3-dniową żałobę w mieście. Wczoraj w katastrofie budowlanej zginęło 6 osób, w tym 2 dzieci. 4 osoby zostały ranne. Akcja ratunkowa prowadzona była niemal dobę. Na miejscu pracowało ponad 140 strażaków. Dziś ogłoszono zakończenie akcji. Wojewoda dolnośląski Paweł Chreniak. Ratownicy, Straż Pożarna w 100% przejrzała gruzowisko, więc mamy 100% pewność, że już pod gruzami nikogo nie ma. Ludzie, którzy stracili mieszkanie i cały dorobek, mogą liczyć na szybką pomoc, deklaruje burmistrz Bogdan Kożuchowicz. Najszybsza pomoc w wysokości 6 tysięcy netto na rodzinę i w tej chwili już jest uruchomione i chcemy w takim trybie iść, by docelowo mieszkania przygotować dla rodzin. To też będzie sfinansowane z budżetu państwa. Nadzór budowlany zdecydował, że mieszkańcy 3 pobliskich kamienic mogą wrócić do swoich domów. Włączono tam już dopływ prądu i wody. Na razie jeszcze nie dociera gaz, bo sprawdzana jest cała instalacja w okolicy. Według wstępnych ustaleń przyczyną zawalenia się kamienicy w Świebodzicach był wybuch gazu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje do Polaków przebywających w Egipcie o zachowanie ostrożności. Rano w Aleksandrii i Tancie doszło do zamachów w kościołach wymierzonych w koptów. Zginęło około 40 osób, a ponad 100 zostało rannych. Do przeprowadzenia tych zamachów przyznali się terroryści z tak zwanego Państwa Islamskiego. Nie wiadomo jeszcze, czy w zamachach ucierpieli polscy obywatele. MSZ to sprawdza. A koptowie stanowią 10% ludności Egiptu. Od dawna skarżą się na dyskryminację, a ostatnio często dochodzi do przemocy ze strony islamistów. Papież Franciszek za kilkanaście dni wybiera się do Kairu, gdzie spotka się z koptami i z muzułmanami, a dzisiaj modlił się za ofiary zamachów i w Egipcie, i w Sztokholmie. Polska delegacja na placu Świętego Piotra przekazała symbole Światowych Dni Młodzieży Panamczykom, którzy za 2 lata będą gościli u siebie młodych ludzi z całego świata. Z Rzymu relacjonuje Piotr Kowalczuk. Polska delegacja, której przewodził kardynał Stanisław Dziwisz, przekazała Panamczykom krzyż i ikonę Matki Bożej Salus Populi. To kolejny etap wielkiej pielgrzymki zapoczątkowanej przez Jana Pawła II, która w ubiegłym roku prowadziła do Krakowa, a teraz wzywa nas do Panamy w styczniu 2019 roku, powiedział Franciszek. Potem wyraził współczucie bliskim ofiar piątkowego zamachu w Sztokholmie i dzisiejszego na kościół koptyjski w Egipcie. Papież wyraził pragnienie, by nawróciły się serca tych, którzy szerzą terror, przemoc i śmierć. Franciszek pod koniec kwietnia udaje się z 2-dniową pielgrzymką do Egiptu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I na koniec mam jeszcze informacje dla mieszkańców Warszawy i turystów. W związku z obchodami 7. rocznicy katastrofy smoleńskiej jutro będą spore utrudnienia w ruchu. Na krakowskim przedmieściu zaplanowano uroczystości państwowe między godziną 8 rano a 21, mówi dyrektor Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa Ewa Gawor. Okolice Placu Zamkowego, ulicy Kanonii Jezuickiej będą wystawione płoty. Od ulicy Karowej do kościoła seminaryjnego będzie wyłączony cały pas drogowy, czyli jezdnia i chodniki, więc będą problemy nie tylko z przejazdem, ale z przejściem. Autobusy pojadą objazdami. Michał Domaracki ze Stołecznego Ratusza radzi zwracać uwagę na znaki, których jutro przybędzie. W obszarze uroczystości pojawią się nowe oznakowania. Głównie mówimy tutaj o znakach zakazu zatrzymywania się. Zwracajmy na nie uwagę. To nie są znaki, które stale w tych miejscach funkcjonują. Wiele organizacji zgłaszało na jutro swoje przemarsze, jednak ich trasy przebiegały w miejscu, gdzie zaplanowano uroczystości państwowe. Stołeczny ratusz musiał wydać więc 17 zakazów zgromadzeń. Zmiany w ruchu będą obowiązywać od samego rana do godziny mniej więcej 21. O 18 w trójce kolejne informacje zapraszamy.

na tym torze kolarskim wszystko się rozegrało, ale jeszcze do tego przejdziemy. W ogóle dużo będzie o kolarstwie, dużo też będzie też o piłce nożnej, ale trudno, żeby było inaczej, skoro wydarzenie weekendu, a na pewno tym piłkarskim, było starcie Bayernu Monachium z Borussią Dortmund. Tym bardziej, że Robert Lewandowski strzelił 2 gole. Niestety z boiska zszedł, trzymając się za bark. No padł na bark, tam chwilę po prostu pobolało, ale myślę, że nie powinno być problemu, żeby na środę być w 100% gotowym. Za chwilę więcej o tym spotkaniu i komentarzach i Łukasza Piszczka, i Roberta Lewandowskiego. Boom na siatkówkę w Polsce zaczął się kilkanaście lat temu, kiedy ten charakterystyczny pan z rudą czupryną rozgrywał w polskiej kadrze. Wiem, jaki byłem. Od najmłodszych lat byłem dość twardy na boisku, więc czasami skrzyło na boisku. Czas jednak szybko leci i Paweł Zagumny już oficjalnie zakończył siatkarską karierę. Niestety mija pewna epoka. No tak, ale te mecze będziemy pamiętać i te kiwki Pawła Zagumnego, także dzisiaj też o tym pożegnaniu, które odbyło się właśnie na cześć Pawła Zagumnego. Zajmiemy się także żużlem, bo sezon ekstraligowy za pasem, tymczasem żużlowcy postanowili wziąć przykład ze skoczków. Oni i tak są szczupli, a tu jeszcze się podchudzali, ale ja im wszystkim zawsze mówiłem, że odchudzanie musi być pod kontrolą, bo jeżeli jest podczas okresu takiego ciężkiej pracy, no nie można się głodzić, bo wtedy można z formą iść całkiem w dół. No właśnie, trzeba dobrze wycelować, bo z jednej strony każdy kilogram mniej na siodełku to lepsze osiągi motocykli, z drugiej strony trzeba mieć siłę, żeby te motocykle opanować. To prawda, na rowerach jest podobnie, a właśnie zaczyna się seria klasyków kolarskich. Dziś Michał o tym wspominał, Paryż-Roubaix, a my mamy pomysł, jak połączyć motoryzację i kolarstwo. Wsadzić na rower Roberta Kubicę, najlepiej obok Michała Kwiatkowskiego. Razem pobedałowaliśmy chwilkę. Było to dla mnie ogromne wydawisko, nie ukrywam, ponieważ jednak wkręciłem się trochę w kolarstwo i ostatnio sporo jeżdżę. No, jak Robert Kubica wkręcił się w kolarstwo, to na pewno nie jest to takie delikatne kolarstwo, tylko to robi na maksa profesjonalnie i wcale się nie zdziwi, jak niedługo zobaczymy go w jakiejś drużynie w Tour de France albo w jakimś innym wyścigu. Przynajmniej w tym amatorskim wydaniu. O, może chociaż tyle. 71 335 22 i 7 trójek, tak można się z nami kontaktować. Jesteśmy też na Facebooku i na Twitterze Sport w Trójce. To co, Krzysztof, teraz zaczynamy. Najważniejsze dzisiaj wiadomości. Tak jest. Czekamy na najciekawiej zapowiadające się spotkanie tej kolejki Lotto Ekstraklasy. Bardzo ważne dla układu w czołówce tabeli, bo zagrają Lech Poznań i Legia Warszawa. A tymczasem kolejna drużyna z czołowej piątki, Lechia Gdańsk, na wyjeździe gra z Piastem Gliwice. Jest 83. minuta tego spotkania i mamy remis 1-1. I już możemy zapowiedzieć relację z meczu Lecha z Legią w drugiej godzinie naszej audycji. Za to w Anglii Manchester United pokonał 3-0 Sunderland, który pozostaje na szarym końcu tabeli z zaledwie 20 punktami po 31 kolejkach. No to już teraz mogę zdradzić, że w trakcie audycji będziemy też mieli coś dla fanów Manchester United. Potwierdzam, bardzo fajne prezenty. Kończąc na razie wątek piłkarski, wspomnimy jeszcze o kolejnym wyróżnieniu dla naszego sędziego Szymona Marciniaka. Polski arbiter poprowadzi spotkanie Juventusu z Barceloną w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. To ciekawe, gdyby mógł wybrać jeden mecz z tych meczów ćwierćfinałowych, który by wybrał, stawiam, że ten byłby na pewno bardzo wysoko. W pierwszej dwójce. Juventus-Barcelona. Ważne spotkanie także dzisiaj w Plus Lidze. W pierwszym meczu półfinałowym zmierzą się w Łodzi PGS Krabełchatów i Jasekko Resowia. W drugiej parze Zaksa Kędzierzyn-Koźle wygrała pierwsze spotkanie z Jastrzębskim Węglem. Rewanż w środę. Druga runda Mistrzostw Świata Formuły 1 dla Lewisa Hamiltona. Brytyjczyk w Mercedesie wygrał wyścig o Grand Prix Chin na torze w Szanghaju. Drugie miejsce zajął Niemiec Sebastian Vettel z Ferrari, a trzecie Holender Max Verstappen z Red Bulla. Do mety znów nie dojechał Hiszpan Fernando Alonso z McLarena z powodu awarii silnika. I muszę przyznać, że serce pękało, jak się patrzyło na te smutne oczy Fernando Alonso, który tym słabym samochodem był nawet na 6. miejscu, ale niestety musiał wcześniej zakończyć wyścig i z takim smutkiem w oczach patrzył i pozdrawiał kibiców. A w rajdowych Mistrzostwach Świata czwartą rundę, czyli rajd Korsyki, wygrał Belg Thierry Neuville w Hyundaiu, drugi był jadący Fordem Fiestą Sebastian Ogier, a trzeci Dani Sordo, który podobnie jak Neuville jest kierowcą Hyundaia. Pecha miał prowadzący pierwszego dnia Chris Meek, który z powodu awarii nie ukończył rywalizacji. No i teraz proszę uważać, bo ten sezon układa się w rajdowych Mistrzostwach Świata fascynująco wręcz, dlatego że w klasyfikacji generalnej w 4 rajdach mamy 4 różnych zwycięzców, a prowadzi Sebastian Ogier 4 różnych zwycięzców w 4 różnych samochodach. No czegoś takiego to już dawno nie było. Takie rzeczy, nie do pomyślenia. A Manny Pacquiao nie będzie walczył pod koniec kwietnia, lecz 2 lipca na stadionie Suncorp w Brisbane w obronie tytułu Mistrza Świata Federacji WBO w kategorii półśredniej w boksie. Rzecz jasna, zmierzy się z Australijczykiem Jeffem Hornem. Tam chyba ten Horn dał jakiś ultimatum, że jeżeli do pewnego momentu Pacquiao się zdecyduje, to będą walczyć, jak nie, to nie. Czyli, chyba tak było. Czyli chyba... Chyba się zdecydował. Chyba się zdecydował. Belgowie uzupełnili skład półfinalistów Pucharu Davisa, w ćwierćfinale pokonali Włochów, a w walce o finał zmierzą się z Australijczykami. Drugą parę półfinałową tworzą Francuzi i Serbowie. Czy mamy jeszcze coś w sprawie najnowszych dzisiaj wydarzeń? Na razie nie, ale za moment pewnie coś ciekawego się pojawi. Będziemy o tym informować. Przypominamy o 18 mecz w Poznaniu. Zerknijmy, czy zmienił się wynik w Gliwicach. Nie, Piast nadal remisuje z Lechią 1-1. O, to my zaczniemy od Goldfrapa. Bardzo, bardzo się cieszę z tego powodu, a za chwilę opowiemy o tym, co działo się w meczu Bayernu z Borussią. Na Allianz Arena. Aż tak się rozpędziliśmy, że nie zdążyliśmy powiedzieć, kto wygrał Paryż-Roubaix po tej zaciętej walce na torze kolarskim. Znakomity kolarz wygrał. No tak, olimpijski z Rio. Kapitalny sezon dla Belgę niego. Greg Van Avermaet, to on zwyciężył w klasyku Paryż-Roubaix, ale teraz nie o kolarstwie. Poczekaj, tylko... to już możemy zapowiedzieć, że Adam Probosz, który komentował ten wyścig, pojawi się w drugiej godzinie naszej audycji, opowie i o Paryż-Roubaix, i o dalszych emocjach związanych z tym, co będzie się działo w sezonie kolarskim, no i czego możemy się spodziewać po Michale Kwiatkowskim. To co, bierzemy się teraz za piłkę nożną? No dobrze, to zacznijmy w takim razie od tego. Muszę ci powiedzieć, że bardzo ci zazdroszczę, że trafiłeś na ten mecz, że mogłeś oglądać na Allianz Arena, jak Bayern Monachium gra z Borussią Dortmund, bo ten mecz od początku zapowiadał się kapitalnie i ze względu na to, że to są dwie wielkie siły Bundesligi, i ze względu na pojedynek strzelecki Roberta Lewandowskiego z Pierre-Emerickiem Aubameyangiem. Nie pamiętam kto, chyba Karl-Heinz Rummenigge powiedział, że za każdym razem jak Aubameyang strzela jakiegoś gola to i zbliża się do Roberta, albo chce odskoczyć Robertowi, to Robertowi Lewandowskiemu zapala się czerwona lampka i wtedy się jeszcze bardziej mobilizuje, żeby strzelać gole. Rozpędziłem się. A wiesz, że Karl-Heinz Rummenigge był ostatnim piłkarzem Bayernu Monachium, który obronił koronę króla strzelców? I Robert Lewandowski być może powtórzy ten wyczyn. To było 80-81, 35 lat temu. jest na dobrej drodze. No, może się stać legendą Bayernu. Nie bójmy się tego słowa. Tak, on powoli już się nią staje. Ja oglądając ten mecz z wysokości trybun, przyznam szczerze, że kibicowałem Borussii Dortmund, natomiast przepraszam, jestem pod wrażeniem tego, jak to spotkanie rozegrał Bayern Monachium. To naprawdę prawdziwa maszyna do zwycięstw. Bayern zagrał fantastyczne spotkanie, jest w bardzo dobrej formie. Bayern Carlo Ancelottiego jest inny niż Bayern Pepa Guardioli. Już nie ma tiki-taki, jest szybkie przemieszczanie się pod bramkę przeciwnika, szybkie zdobywanie pola, no i zabójcza skuteczność. Tak było właśnie wczoraj. No i mówiliśmy o tym, że Bayern wygrał 4-1, więc klasiker zdecydowanie dla Bawarczyków. Po 10 minutach Bawarczycy prowadzili już 2-0 po golu Ribery'ego i znakomitym strzale z rzutu wolnego Roberta Lewandowskiego. Gdy jednak Guerreiro zdobył kontaktową bramkę dla Dortmundu jeszcze przed przerwą, liczyliśmy na spore emocje po niej. Skończyło się na oczekiwaniach. Tuż po przerwie swoją magiczną lewą nogą przymierzył Robben, potem z rzutu karnego poprawił Lewandowski i było po meczu. Bayern wygrał 4-1, a tak naprawdę mógł jeszcze wyżej. Nas zaniepokoiło to, że kapitan naszej kadry nie dokończył wczorajszego spotkania. Wydawało się, że doznał kontuzji barku, ale wygląda na to, że wszystko jest w porządku. Po prostu poczułem ból i też nie chciałem ryzykować dalej. Tym bardziej, że wynik już był korzystny. No padł na bark, tam chwilę po prostu pobolało, ale myślę, że nie powinno być problemu, żeby na środę być w 100% gotowym. A w środę wiadomo, zjawiskowy mecz w Lidze Mistrzów, Bayern kontra Real Madryt. Każdy mecz w Lidze Mistrzów jest coś specjalnego, coś szczególnego, więc tak samo będzie i tym razem. Gramy pierwszy mecz u siebie, dobrze by było, jakbyśmy zrobili fajny wynik korzystny dla nas i jechali na rewanż z dobrym wynikiem, więc no gramy u siebie i na pewno będziemy musieli pokazać się od pierwszej minuty, że chcemy tutaj grać, wygrać i strzelić bramki. Przede wszystkim, tak jak powiedziałem, zrobić ten dobry rezultat. Oj, tam każdy mecz. No nie każdy mecz, ćwierćfinał z Realem Madryt, z tym Realem Madryt, któremu Robert zaaplikował 4 gole kiedyś. Jeszcze w koszulce Borussii, tak. W innej drużynie. No to jest wydarzenie, na które czeka pół piłkarskiego świata. My też, co? Nie możemy się doczekać tych spotkań. Wracając do tego wczorajszego z Dortmundem, to wrażenie na nas kibicach zrobił kolejny gol lewego z rzutu wolnego. To już czwarty w tym sezonie. Ten wczorajszy był łudząco podobny do strzału spod Gorice z meczu Czarnogóra Polska. Podobne te pozycje, więc no, staram się uderzać nad murem po prostu, żeby trafić przy słupku i to dzisiaj się po raz kolejny udało, więc na pewno cieszę się z tego, bo wiadomo, bramka na 2-0 ważna, no i kolejna ze stałego fragmentu. Szukałem jakiejś tam swojej techniki, swojego podejścia do uderzenia i zakodowałem sobie to w głowie, co powinienem robić i to próbuję robić, jak właśnie mam taki rzut wolny. Rzut karny też wykorzystał i wyszedł na prowadzenie w klasyfikacji strzelców w Bundeslidze, ale specjalnego wrażenia to na nim nie zrobiło. Na samym meczu i tak pauzuję, ale wiadomo, zawsze lepiej być z przodu niż gonić, ale z drugiej strony nie ma to w tym momencie dla mnie większego znaczenia, bo jeszcze jest kilka meczów do końca sezonu i jeszcze przede wszystkim Liga Mistrzów i to jest ważniejsze. Nauczył się tego sposobu ze zwolnieniem przed samym uderzeniem przy rzucie karnym. To jest nieprawdopodobnie skuteczny sposób. Sędziowie zgadzają się na takie wykonywanie rzutów karnych, nie mają zastrzeżenia. Robert Lewandowski bezwzględnie to wykorzystuje i zauważyłem, że nie było jeszcze bramkarza, który by wyczekał i wytrzymał ten zwód Roberta Lewandowskiego. Wreszcie się tacy pojawią. No myślę, że już wszyscy wiedzą, że Robert tak strzela i następnym razem, jeżeli nadarzy się taka okazja, może w meczu z Realem, kto wie, to będzie ciekawy pojedynek. Wytłumaczmy, dlaczego Robert Lewandowski będzie pauzował w kolejnym spotkaniu w Bundeslidze. Nie chodzi o te kontuzje, chodzi o żółte kartki. No i na koniec sprawy rodzinne. Robert Lewandowski w tym miesiącu ma zostać ojcem i pytaliśmy go, czy bardziej stresuje go dwumecz z Realem w Lidze Mistrzów, czy poród żony. Nie, na razie spokojnie, zarówno do jednego, do drugiego podchodzimy. Więc mam nadzieję, że zarówno to i tu będzie dobrze i bez większych komplikacji. Widać po Ani, że wygląda dobrze i też nie ma większych problemów. Trzymamy kciuki za przyszłych rodziców i znów wracamy do wczorajszego spotkania. Na boisku nie pojawił się Łukasz Piszczek i wytłumaczył, dlaczego tak się stało. Miałem w tygodniu problemy z kostką, troszkę po ostatnim meczu z Hamburgiem. Wczoraj już trenowałem normalnie, wszystko jest ok. Trener zdecydował dzisiaj, że jednak nie zagrałem i tyle. No, mamy kolejny mecz raz we wtorek z Monaco. W tym wczorajszym Borussia nie miała żadnych szans i Piszczek, chcąc nie chcąc, musiał się z tym pogodzić. Doświadczenie Bayernu na pewno przeważyło o tym, że aż tak wysoki wynik był tego spotkania. Też nie możemy zapominać, że tej drużynie w tym sezonie 8 nowych zawodników przyszło. Dlatego myślę, że do tej pory tak i tak bardzo dobrze sobie radzimy i jeśli uda nam się jeszcze zakwalifikować bezpośrednio do Ligi Mistrzów w tym sezonie, to będę naprawdę zadowolony z tego sezonu. Pierwsze akcje Bayernu, które zadecydowały o tym, że już przegrywaliśmy 2-0, trochę ten mecz zabiły, że tak powiem. Jednak po tej bramce Guerreiro, którą strzelił, gdzieś tam jakiś kontakt złapaliśmy i można się było pokusić w przerwie jeszcze o stwierdzenie, że jeszcze nie wypadliśmy z tego meczu, ale jednak druga połowa pokazała, że Bayern, bardzo doświadczona drużyna, wykorzystała wszystko to, co miała najlepsze i strzeliła kolejne dwie bramki. Zagadnęliśmy też Łukasza o rzut wolny wykorzystany przez Lewandowskiego. Jak Robert ustawił piłkę, to myślałem, że strzeli podobnie jak w Czarnogórze. Ten strzał może nie był aż tak precyzyjny, bo jednak widzieliśmy, że Dembele mógł przyblokować trochę tą piłkę. Myślę, że klasę Roberta każdy w Bundeslidze zna i nie muszę nikomu mówić, jak dobrym jest zawodnikiem. Pamiętam taki finał z udziałem Chicago Bulls w NBA, kiedy Michael Jordan podawał do Johna Paxsona i John Paxson rzucał za trzy. Jak Michael mu podał piłkę, to już podniósł rękę do góry, bo wiedział, że wygrali ten mecz i wygrali mistrzostwo całe. I podobnie teraz z Piszczkiem i Lewandowskim. Ty ten twój Jordan. Wspominałem, że Lewandowski wyprzedził wczoraj Aubameyanga w klasyfikacji strzelców. Co na to Piszczek? Komu kibicuje w tym pojedynku? A już wcześniej gdzieś ktoś mnie o to zapytał i powiedziałem, że bardziej kibicuje Obie, ponieważ jego bramki doprowadzą nas do naszego celu, czyli bezpośredni awans do Ligi Mistrzów w następnym sezonie. Kto będzie miał tą koronę na koniec? Ciężko mi powiedzieć, ale nie kibicuję żadnemu. W trakcie wypowiedzi Łukasz Piszczek zmienił zdanie. Na zakończenie jeszcze krótko o wtorkowym meczu Borussii w Lidze Mistrzów przeciwko Monaco. Piszczek oczywiście spotka się podczas tego meczu z Kamilem Glikiem. Fajnie, że znowu mogę spotkać Polaka w Lidze Mistrzów i myślę, że ten akurat pojedynek jest bardzo wyrównany. Są dwie bardzo młode drużyny. Fajnie, że gdzieś tam ja i Kamil jeszcze bierzemy w tym udział i to jest na pewno taki smaczek dla polskich kibiców. Monaco ma bardzo mocną ofensywę, ale myślę, że my w tym sezonie, w tej rundzie przede wszystkim całkiem nieźle sobie radzimy z naszymi defensywnymi zadaniami i myślę, że jeśli będziemy mieli tylko dobrą formę dnia, to będziemy w stanie się im przeciwstawić. Ale nam się szykują mecze we wtorek i w środę w Lidze Mistrzów. Naprawdę zacieramy ręce, to będą kapitalne spotkania, przynajmniej tak się zapowiadają. Przypominamy, Bayern gra z Realem, Borussia gra z Monaco, to słyszeliśmy, to z udziałem naszych piłkarzy, Barcelona z Juventusem i Atletico z Leicester. I tak wiesz, jak sobie myślę o tych meczach i miałbym wybrać taki jeden, który może być najbardziej szalonym meczem, to bym postawił na... Nie wiem, na Borussia Monaco. Tak, tak. Będę naprawdę z utęsknieniem czekał na to akurat spotkanie, nie tylko dlatego, że grają tam Łukasz Piszczek i Kamil Glik. Jeszcze jakieś wrażenia? Chcesz opowiedzieć o czymś z Monachium? Coś wyjątkowo cię poruszyło albo zapamiętałeś to chyba to, coś takiego to, wyjątkowego? To, co powiedziałem, forma Bayernu Monachium przed meczem z Realem Madryt, rzeczywiście maszyna, która rozjechała wczoraj Borussię. No i oczywiście na Allianz Arena przyjdzie teraz silniejszy zespół, jakim jest Real, ale wydaje ale się, że... Ale miałem na myśli takie sprawy pozaboiskowe. Na przykład widziałem, że płot oddzielający kibiców Borussii od kibiców Bayernu to był taki mały płotek mniej więcej do poziomu kolan. To raz, a dwa, że kibice Borussii, których widać przecież z daleka w ich żółtych koszulkach, byli rozsiani dokładnie po całym stadionie między kibicami Bayernu. Oczywiście był sektor kibiców Borussii oddzielony, gdzie tam był prowadzony taki, był prowadzony regularny doping, zresztą znakomity, ale kibice Borussii siedzieli właściwie na całym stadionie. Da się, da się. No i Krzysztof zdradził wcześniej, że dziennikarze i biuro prasowe mają takie warunki do pracy, jakby to co najmniej była jakaś restauracja z gwiazdką Michelina. Wyszynk jest taki, że no, naprawdę jest się od kogo uczyć i jest od kogo czerpać wzorce, prawda? Potwierdzam. Strike 8. To jeszcze na chwilę wrócimy do piłki nożnej, chociaż zaraz zajmiemy się siatkówką, bo skończyło się spotkanie w Gliwicach. Spotkanie Piasta z Lechią zakończyło się remisem 1-1, a teraz obiecana siatkówka w studiu Monika Sułkowska, która tak będzie zapłakana, tak, jeszcze wzruszona, guma odszedł. Tak, ale to już dzisiaj jest lepiej. Wczoraj było zdecydowanie bardziej wzruszająco, dlatego że ostatni domowy w tym sezonie mecz ONiKu AZS-u Politechniki Warszawskiej był pożegnaniem Pawła Zagumnego, czyli wieloletniego rozgrywającego naszej reprezentacji mistrza świata, jednego z reprezentantów tego pokolenia siatkarzy, które ogromna rzecz kibiców najbardziej uwielbiała, w tym ja. Odkąd oglądam siatkówkę, to grał w nią Paweł Zagumny, więc to bardzo taki wzruszający moment. A pożegnanie było rzeczywiście godne mistrza. Trybuny Torwaru w Warszawie zamieniły się wczoraj w biało-niebieskie morze koszulek z piątką na plecach, czyli numerem Pawła Zagumnego, który w klubie będzie teraz zastrzeżony. Wzruszony był zresztą sam zainteresowany. Nie spodziewałem się aż tak pięknego zakończenia. Klub stanął na wysokości zadania. Naprawdę wspaniała robota. Chciałem z tego miejsca podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w ten projekt. Myślę, że pokazaliśmy innym też drużynom, jak to powinno wyglądać. Super event z tego wyszedł. Ja się cieszę, że kończę. Mam co robić i mam nadzieję, że ta druga praca będzie przynosiła mi równie dużo satysfakcji jak rozgrywanie. A ta nowa praca to posada dyrektora sportowego ONiKu AZS-u Politechniki Warszawskiej. Zagumny będzie pomagał w tworzeniu drużyny nowemu trenerowi Stefanowi Antidze. Zdaniem odchodzącego po sezonie szkoleniowca klubu Jakuba Bednaruka, najpopularniejszy rudzielec polskiej siatkówki, znakomicie sprawdzi się w tej roli. Idealnie, idealnie. Mówię wam, ja chcę zobaczyć jego biurko, jego fotel. Ja chcę to zobaczyć. Ja chcę zobaczyć jego za biurkiem za jakieś 6 miesięcy, kiedy przybierze 25 kilo. On będzie siadał za biurkiem z kiwką zawsze, tak jak to robił na boisku. O to zobaczymy, jak to będzie z tym biurkiem. To oczywiście żartobliwe złośliwości. Obaj panowie zresztą słyną z silnego charakteru. Jak 25 kilo więcej, to musiałby sobie wyciąć w biurku takie miejsce na ten brzuszek, prawda? Może sobie wytnie. Zobaczymy, jak to pójdzie. Zagumny jednak żartował, że koledzy wreszcie będą mogli od niego odpocząć na boisku. Tacy są rozgrywający, no, są to ludzie, którzy mają kierować drużyną, a ja od najmłodszych lat byłem dość twardy na boisku, więc czasami skrzyło na boisku, dlatego wiem, jaki byłem, dlatego chyba odetchnęli już większość. A pytany o to, czy on z kolei pragnie odetchnąć od siatkówki, czy też będzie za nią tęsknił, Zagumny podkreśla, że zmienia się jego rola, ale nie zmienia się branża. Nie rozstaję się siatkówką chyba na dobre, także styczność będę miał cały czas i z drużyną, i z zawodnikami, więc pewnie od czasu do czasu wskoczę na boisko, jak mnie zdenerwują, ale nie, no chyba to jest wszystko przemyślane, tak musi być, niestety zdrowie nie pozwala mi cieszyć się grą tak, jakbym chciał i mam ten komfort, że mogę skończyć w takim, a nie innym momencie. Ja bym nie denerwowała Pawła Zagumnego, a karierę już wcześniej zakończył reprezentacyjny kolega Piotr Gruszka, który jest teraz trenerem GKS-u Katowice i to właśnie z tym klubem Politechnika zmierzyła się i wygrała w pożegnalnym meczu Pawła Zagumnego. Piotr Gruszka przyznał, że także dla niego to wyjątkowa chwila. Żeby nas Guma zapamiętał, to lepiej byśmy wygrali. Ja całe prawie siatkarskie swoje życie spędziłem z Gumą. Czy to grając w jednym klubach, w reprezentacjach, czy przeciwko sobie. Wiele czasu spędziłem z nim na parkiecie. I takich ludzi, no szkoda, że odchodzą, jeżeli chodzi o zgrania przede wszystkim, bo takiej jakości jest mało ludzi na świecie, naprawdę. Ale wielka duma, że mogłem z nim grać. Wielka duma, że to był Polak, który grał i nam sprawiał przyjemność wszystkim, nie tylko zawodnikom, ale kibicom. Guma coś kończy, ale myślę, że też zaczyna coś wielkiego i doświadczenie na pewno się przyda w nowej roli, którą będzie miał tu w Warszawie. Wiecie co, jeżeli po fryzurze zawsze można było poznać Pawła Zagumnego, to po głosie zawsze Piotra Gruszkę, nie? Nie ma żadnych tutaj wątpliwości, pomyłki. Spokojnie może zostać korespondentem. Tak, Pawła Zagumnego zresztą można było poznać po wielu innych rzeczach, na przykład po bardzo charakterystycznej zagrywce, po słynnych kiwkach, które przyniosły nam tak wiele punktów dla reprezentacji. No w każdym razie był na pewno wyjątkową postacią i bardzo będzie nam go brakowało, tych jego lakonicznych wypowiedzi również. No ale trzymamy kciuki za nową drogę zawodową Pawła Zagumnego i dziękujemy. Tak dziękował Torwar wczoraj po meczu z GKS-em Katowice, a dziś te drużyny grają rewanż, tym razem w Katowicach i tam pierwszy set dla GKS-u 25-18, a już za chwilę powinien rozpocząć się mecz PGS Krybełchatów z Asseco Resowią Rzeszów. To pierwsze starcie półfinałowe tych drużyn. To powiedz mi jeszcze jedną rzecz, czy tak na zakończenie, tak żeby postawić kropkę nad i, zaserwował taki atakujący serwis, czy zawsze szybujący? Zawsze szybujący. Nigdy, nawet na koniec nie spróbował. Ale to jest bardzo skuteczna zagrywka. Switch me on. Czytam różne jeszcze komentarze dotyczące Roberta Lewandowskiego i Robert Lewandowski trochę narzekał na pracę sędziego, bo rzeczywiście kilka razy został brutalnie potraktowany, między innymi przez Bartrę, który kopnął go w głowę tak, że prawie odpadła głowa Robertowi Lewandowskiemu, ale mnie zastanawia jeszcze jedna rzecz, nie było tam jakoś szerzej komentowane po meczu ten rzut karny, bo mam wrażenie, że ewidentnie należała się czerwona kartka bramkarzowi za ten faul, tam nie było nie żadnej padło takie intencji pytanie. Robert ataku też, na piłkę, Robert żadnej. Też nie wspominał o tym, żeby bramkarz powinien dostać czerwoną, powinien był dostać czerwoną kartkę? Nie, nie, o tym się nie mówiło. Natomiast zmieniając na chwilkę jeszcze temat, to zerkam na to, co się wydarzyło za oceanem, a tam świetnie sezon rozpoczął Paweł Fajdek, wygrał zawody w Miami, trzykrotnie, chodzi oczywiście o zawody w rzucie młotem, trzykrotnie przekroczył granicę 80 metrów, a w najlepszej próbie uzyskał 81 metrów i 39 centymetrów. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że ostatnio Adam Malecki chodził taki podekscytowany. Tak, rzeczywiście. Taki trochę naelektryzowany, wyglądał przez okno, tak? Tak? Wąchał różne rzeczy, jakby szukał gdzieś benzyny w powietrzu, a to pewnie dlatego, że on już sezon pismo żużlowy tuż z zapasem, w związku z tym trzeba się do sezonu przygotować i w związku z tym Adam Malecki zebrał wszystkie niezbędne informacje przed tym sezonem. Kontrowersji już od początku jest dużo. Wiele mówi się choćby o sylwetkach zawodników. Żeby jechać jeszcze szybciej, żużlowcy podczas zimy masowo zbijali wagę. Z niepokojem na to patrzy trener reprezentacji Marek Cieślak. Oni i tak są szczupli, a tu jeszcze się podchudzali, ale ja im wszystkim zawsze mówiłem, że odchudzanie musi być pod kontrolą, bo jeżeli jest podczas okresu takiego ciężkiej pracy, no nie można się głodzić, bo wtedy można z formą iść całkiem w dół. Dlatego dobrze, jeżeli się współpracuje z jakimś dietetykiem, fizjologiem i wtedy na bieżąco można coś tam sobie korygować, ale nie robić tego, jak to się mówi, na pałę. Z głową pod okiem specjalistów o swoją wagę dba Maciej Janowski. Każdy gdzieś tam próbuje być jak najlżejszym, żeby ten motocykl miał jak najmniej do dźwigania, więc akurat to, że patrzymy, co jemy i gdzieś tam uważamy na to, co jemy, Jest bardzo fajne, bo uczę się tego, żeby odżywiać się bardzo zdrowo i ostatnio nawet zrobiłem awokado z sokiem z limonki i z brzoskwiniami. Po prostu robię z tego taką ciapkę i wcinam z jakimś waflem. Trener kadry i falubazu Zielona Góra przy okazji nawołuje, żeby ustalić, jak to ma miejsce we wszystkich innych sportach motorowych, minimalną wagę zawodnika i sprzętu. Tak jak w jeździectwie waży się jockeya z siodłem, prawda? No ale tutaj jakoś do tej pory nikt nie wpadł na ten pomysł. Na szczęście realizowane są inne pomysły, choćby dotyczące bezpieczeństwa. Wreszcie na prostych pojawiły się amortyzowane bandy. Przypadki Darcy'ego Warda, który po uderzeniu w bandę resztę życia spędzi na wózku, i Lee Richardsona, który zginął na torze, zadziałały na wyobraźnię. I teraz można skupić się na jeździe. A pierwsze rozstrzygnięcia już za nami. Nie obyło się bez niespodzianek. A ta największa dotyczy Jarosława Hampela. Wracający po ciężkiej kontuzji zawodnik odpadł już w eliminacjach do Złotego Kasku. Brzmi to zapewne jak błahostka. Jednak podczas turnieju w Gnieźnie Hampel zajął dalekie miejsce i stracił szansę na start w eliminacjach do przyszłorocznego cyklu Grand Prix. To spory policzek dla zawodnika falubazu, choć jak przekonuje Sławomir Kryjom, ekspert żużlowy, to było do przewidzenia. Ta kontuzja, której doznał na Pucharze Świata właśnie w Gnieźnie, strasznie wyhamowała jego karierę. No, jego należy szanować i podziwiać, że w ogóle wrócił do tego sportu. Ta kontuzja naprawdę była ciężka i makabryczna, także jestem przekonany, że z upływem czasu w trakcie sezonu będziemy obserwować progres u Jarka i o tym jestem absolutnie przekonany. Hampel będzie mógł pokazać, na co go stać w meczu Ekstraligi Żużlowej, w której Faluba zmierzy się z GKM-em Grudziądz. Mecz odbędzie się w lany poniedziałek, w dniu 35. urodzin Jarka. Zwróciłem na to uwagę zdecydowanie. Wspaniałym prezentem byłoby oczywiście wygrać i pojechać fantastyczne zawody. Niemniej ciekawie prezentują się pozostałe mecze. W sobotę powracający do Ekstraligi Włókniarz Częstochowa zmierzy się z Rowem Rybnik. W niedzielę Unia Leszno pojedzie z Betardem Spartą Wrocław. A w poniedziałek oprócz falubazu z Grudziądzem zmierzą się Getwell Toruń ze Stalą Gorzów. Stawka w tym roku jest bardzo wyrównana, ale na papierze faworytem zdaje się być Unia Leszno, przekonuje Tomasz Dryła, dziennikarz NC+. Unia Leszno nawet jakby się nie wzmocniła, tylko zostawiła skład, który miała w ubiegłym sezonie, mimo że to był sezon beznadziejny, to byłaby jednym z faworytów. A doszedł tam taki jeden człowiek, co się nazywa Janusz Kołodziej. No i nie wyobrażam sobie, żeby drużyna skonstruowana właśnie w ten sposób nie walczyła o złoty medal. Jest to fenomenalny skład. Poza tym mają juniorów, o których mówi się, że może nie są tak fajni, tak dobrzy jak ci we Wrocławiu na przykład, ale moim zdaniem dużą przewagą ich jest to, że oni już będą jechać kolejny rok w Ekstralidze. Czekamy na początek ligi, a także na pierwszą rundę cyklu Grand Prix. W Krzyżko 29 kwietnia pojedzie czterech Polaków. Piotr Pawlicki, Patryk Dudek, Maciej Janowski i Bartosz Zmarzlik. Ci zawodnicy będą też zapewne podporą reprezentacji w drużynowym Pucharze Świata, którego finał odbędzie się w tym roku w Lesznie. Polacy będą bronili złotego medalu, a presja będzie ogromna, przekonuje Jarosław Hampel. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to są zawody na swoim jakby no, domowym. To, że poza tym coroczne sukcesy reprezentacji Polski powodują, że gdzieś tam zawsze jesteśmy stawiani w gronie faworytów i tak samo będzie pewnie w tym roku. No, będziemy starali się stanąć na wysokości zadania. Zapowiada się piękny sezon żużlowy. Emocje kibiców są gwarantowane, a zawodnikom można tylko życzyć zdrowia i radości z jazdy. To przypomniała mi się taka historia z tego sezonu Formuły 1. W zespole Force India jest taki wysoki bardzo kierowca, Esteban Ocon, ma 1,86 m i cieszył się przed tym sezonem, że może przybrać w końcu na wadze i przydał aż 5 kg, 5 kg mięśni, bo tegoroczne samochody trudniej się prowadzą i kiedy już się zbliżał pierwszy wyścig, to się okazało, że samochód jest za ciężki i musieli wprowadzić super intensywną dietę i w ciągu ostatnich kilku tygodni chudnąć na potęgę, żeby samochód był... Dieta czysko robi uwagę. Jak najlżejszy, ale to zbijanie wagi to rzeczywiście, to można o tym całą długą historię napisać. Od boksu poczynając, a na skokach kończąc, przechodząc przez żużel i kolarstwo pewnie też. Tell me that you want me. Tell me that you need me. Tell me that you love me when I'm gone. Aha, when I'm gone. Już nie dla mnie czas masz teraz. Telefonu nie odbierasz. Już nie dla mnie się ubierasz. Choć rozbierzesz dla mnie dziś. Mówisz wszystko jest jak było. Mówisz nic się nie zmieniło. W końcu tyle się zdarzyło, że już nic Powiedz, że coś czujesz, powiedz, potrzebuję. Powiedz, że szanujesz, gdy odejdę stąd. Aha, gdy odejdę stąd. Jeszcze nie, nie teraz. Parasola nie zabieraj. I do której się wybierasz? Może powiesz mi i to. Jeszcze pieśni się rozpłynę. Jeszcze z prawdą się rozminę. Jeszcze wezmę na siebie winę. I odejdę stąd. Aha. I odejdę stąd. Tell me that you want me. Tell me that you need me. Tell me that you love me. Śpiewał Maciej Maleńczuk. A nie sądzicie, że idealnie się nadaje na udeczkę, na wakacje gdzieś na Mazurach, taka piosenka, żeby sobie tam popływać? Prawie jak szanty. A propos, właśnie a propos, bo w studiu ni stąd, ni zowąd znów pojawiła się Monika Sułkowska z kolejną swoją miłością. Tym razem nie chodzi o Pawła Zagumnego i siatkówkę, tylko o żagle, właściwie o windsurfing. I o Pawła Tarnowskiego, też Paweł. Dzielimy tę miłość do tego sportu. Co ciekawego, Monika, masz do powiedzenia a propos naszych windsurferów? Rozpoczął się nowy sezon i nowy cykl olimpijski i z bardzo wysokiego, takiego powiedziałabym solidnego, trzykrylecznego C wystartowała zwłaszcza Zofia Klepacka, która w świetnym stylu wygrała na Majorce regaty o Puchar Księżniczki Zofii w klasie RSX. Regaty były generalnie słabo wiatrowe. Przez 5 dni naprawdę było bardzo mało wiatru. No i na ostatni dzień finałowy rzeczywiście gwiznęło tak, że wszystkich zdmuchiwało nawet z motorówek. Dziewczyny się wywalały co chwila na wyścigu finałowym i ja nie. Pomimo tego, że z tych startujących w finale to raczej byłam najlżejszą zawodniczką. Ale fajnie, bo to pokazuje, że też potrafi się odnaleźć w tym słabym wietrze. Nie tylko przy silnych wiatrach i tych średnich, tylko przy słabych wiatrach potrafi wygrywać wyścigi i przypływać w tej pierwszej dziesiątce. Cała Zosia Klepacka. Dziewczyny się wywalały, ja nie. A jestem najlżejsza. Tak, w RSX-ie panów zwyciężył natomiast Paweł Tarnowski, ale jego droga do wygranej była bardziej wyboista niż ta Zofii Klepackiej. Regaty w tej klasie rozgrywano tym razem według nowych reguł, które mają uatrakcyjnić odbiór zawodów dla kibiców. Najlepszy żeglarz fazy eliminacyjnej awansował bezpośrednio do trzyosobowego finału i tak właśnie zrobiła Zosia Klepacka, a Paweł Tarnowski był na dalszej pozycji i do zwycięstwa musiał przebijać się przez całą fazę pucharową. Cały system finałowy przetestowałem od początku do końca, dość dobitnie, nawet i boleśnie bym powiedział. Musiałem w tej drabince wspinać się od ćwierćfinału. No i szczególnie dla mnie ciężki był ten ćwierćfinał, który zapamiętam na pewno na długo. W momencie samego startu miałem poważną kraksę z zawodnikiem z Hiszpanii, z jego winy, ale i tak samo to, że go wyprotestowałem, tak mi w żaden sposób nie pomaga, bo ja jestem w tym momencie razem z nim w wodzie, tak, leżymy wywróceni, a cała stawka płynie, więc to, co musiałem zrobić, szybko się pozbierać, w ogóle zapomnieć o sytuacji i gonić resztę. Paweł to jest walczak, Paweł to jest fighter i tak sobie myślę, że te nowe reguły gry są stworzone dla niego. Zdecydowanie, bo dogonić stawkę się udało, ostatecznie udało się awansować i do finału, a tam wszystkich przegonić i wywalczyć Puchar Księżniczki, a zwycięstwo cieszy tym bardziej, że Paweł Tarnowski zmagał się z kontuzją barku, przeszedł zresztą operację i bardzo długo nie pływał na desce. Jak mówi, ręka ma się już dobrze, a w rehabilitacji pomogła mu nowa dyscyplina – wspinaczka. Jestem oczywiście początkującym wspinaczem, chociaż bardzo mi się to spodobało. Bardzo fajnie się w tym odnajduję. To jest doskonała zabawa. W ogóle polecam wszystkim. To jest bardziej bouldering, co przy okazji jest dobrą rehabilitacją dla mojego barku, no i niesamowitym wyzwaniem. To, co pomaga mi, to na pewno silne przedramiona i no, mięśnie przyzwyczajone do wysiłku w ten sposób. I więc robię to wszystko, jak to się mówi, na fizola, na siłę, bez żadnej techniki. Oczywiście uczę się, jak tylko jest możliwość i to mnie bardzo rajcuje. I powiem tak, w początkującym wspinaczem to jestem ja. Jak patrzę się na filmiki Pawła Tarnowskiego ze wspinaczki, to będąc początkującym wspinaczem można się zdenerwować. Radzi sobie naprawdę znakomicie. A nowości też u Zofii Klepackiej, która zmieniła barwy klubowe i teraz jest zawodniczką Legii Warszawa. Bardzo się cieszę, zawsze byłam kibicem Legii od 4 roku życia, czy 5, a tutaj taka niespodzianka, że zostałam zawodnikiem. Tak więc na pewno się spełni od wielu moich marzeń. Fajnie, że Legia chce reaktywować te inne dyscypliny, inne sekcje otwiera. No zobaczymy, ja jestem dobrej myśli, że to się wszystko rozwinie. Tak jak to było w latach 60., kiedy mój tata jeszcze pływał w Legii Żeglarskiej. Legia chce mi pomóc dobrze się przygotować do Igrzysk Olimpijskich i zapewnia mi od strony medycznej wszystko, no i finansowej. Igrzyska to dalsze plany, a co czeka żeglarzy w najbliższych tygodniach? Teraz grupowanie w Marsylii, wracamy na święta, na szczęście do domu. No i zaraz po świętach lecimy już na Puchar Świata do Jer, to jest bardzo blisko Marsylii. Stamtąd już bez powrotów do domu lecimy na Mistrzostwa Europy. I będziemy tam też również trzymać kciuki za naszych żeglarzy, nie tylko w klasie RSX, ale i w pozostałych klasach, także pracowite tygodnie przed nimi. I jeszcze pogratulujmy Pawłowi Tarnowskiemu, bo on całkiem niedawno został inżynierem. Brawo, tak. Paweł. To co, teraz krótka przerwa. Trzecia strona medalu. To zanim powiemy o Ekstraklasie, bo teraz będziemy mówić o naszej Ekstraklasie. Słuchajcie, ale mecz w Premier League. Everton z Leicester City. 1-0 dla Evertonu. 1-1. 2-1 dla Evertonu. 2-2. 3-2. A to tylko koniec pierwszej połowy. To prawie tak jak w Lublinie, gdzie Zagłębie grało z Jagiellonią. To zaraz o tym wszystkim powiemy. Mam nadzieję, że Lech i Legia dostosują się do tego poziomu i w Premier League, i tego, co działo się wcześniej w Ekstraklasie. Sprawdzamy teraz, co dzieje się na stadionie w Poznaniu. Tam jest Grzegorz Hałasik. Witamy cię bardzo serdecznie i trochę ci zazdrościmy, bo zapowiada się naprawdę kawał meczycha. No miejmy nadzieję. Dzień dobry, witam serdecznie. Jeszcze nie jest wypełniony stadion, ale wiemy, że ciut powyżej 40 tysięcy widzów zasiądzie dzisiaj na trybunach. Jeszcze są kolejki przed wejściem, jeszcze nie wszyscy kibice Legii z 2000, których wybrało się na bułgarską, dzisiaj też nie weszło, no ale mają jeszcze kilkanaście minut czasu. Faktycznie mecze Lecha z Legią są na ogół emocjonujące, ale niekoniecznie pada w nich tyle bramek, jak chociażby w piątek w Lubinie w meczu Zagłębia z Jagiellonią Białystok. 1-0, 1-1, 2-1 zwycięstwo Legii w ostatnim spotkaniu. Takie raczej wyniki padają w spotkaniach między tymi drużynami, ale za to ostatni bezbramkowy mecz między tymi zespołami to była wiosna 2011 roku. Zatem 6 lat minęło od ostatniego 0-0 między Lechem Poznań a Legią Warszawa. No więc jeżeli mielibyśmy patrzeć na historię, na statystyki, to powinny być emocje, ale niekoniecznie dużo bramek. Obym się mylił oczywiście na korzyść ilości bramek, no bo że będą emocje, chyba się tutaj w tym momencie mylił nie będę. Bardzo ci dziękujemy, czekamy na początek tego spotkania, będziemy się łączyć jeszcze w drugiej godzinie naszej audycji, a teraz Krzysztof podsumujemy to, co zdarzyło się wcześniej w Ekstraklasie. Ale zanim podsumujemy, to zapytam cię, czy wiesz, co zjadł wczoraj wieczorem Radosław Majewski? Tak, już wiem, czytałem, tatara. Tak jest. To zrobi się zaraz historia, jak z papryką Piotra Żyły. No dobrze, to podsumujmy to, co wydarzyło się do tej pory w 28. kolejce Lotto Ekstraklasy. Zaczynamy oczywiście od spotkań piątkowych, a wygrana Krakowi, ta piątkowa podobno uratowała skórę Jackowi Zielińskiemu. Pasy, mówiąc kolokwialnie, cieniują ponad miarę w tym sezonie i cierpliwość właściciela klubu Janusza Filipiaka jest na wyczerpaniu. Opcje z nowym trenerem muszą być rozważane, ale na razie pożar ugaszony. Krakowia wygrała 1-0, pokonała równie słaby Śląski, przynajmniej na chwilę wykaraskała się ze strefy spadkowej. Z jedynego gola w meczu cieszył się Piotr Polczak. Dawno nie strzeliłem bramki i cieszy to, że w końcu się udało i to słoneczko zaświeciło przy kałuży. Można powiedzieć, że mieliśmy ciężkie tygodnie i dużo było rozmów. Postawiliśmy sobie cel jasny, zdobyć 3 punkty. Cel osiągnięty, w 100% swój zrealizowali też piłkarze Jagiellonii. Pojechali do Lubina i po pewnym emocji spotkaniu, w którym szala przechylała się raz na jedną, raz na drugą stronę, zwyciężyli Zagłębie 4-3, a zwycięską bramkę Jaga zdobyła już w doliczonym czasie gry. To w piątek, a w sobotę przełamała się Pogoń. Nie potrafiła wygrać od dobrych 2 miesięcy i w końcu zwyciężyła i to aż 5-1 z pikującą stronę strefy spadkowej Arkę. Z 3 punktów cieszył się napastnik Pogoni Marcin Listowski. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że po dłuższym czasie udało nam się wygrać i zdobyć 3 punkty, że pokazaliśmy w tych ostatnich 2 meczach, bo i z Lechem dzisiaj, że potrafimy grać w piłkę. No i też fajnie, że pokazaliśmy, że jednak nie zapomnieliśmy, jak się strzela bramki i to jest ważne. Przełamała się Pogoń, nie potrafi Termalika Brugbet. W tym roku jeszcze nie wygrała, mało tego. Wczoraj znów zeszła z boiska pokonana 3-2 u siebie przez Wisłę Kraków. Decydującego gola dla Białej Gwiazdy w doliczonym czasie strzelił Mateusz Zachara. Mieliśmy szczęście, wiadomo, cieszymy się, wiadomo, jaki to był bardzo ważny mecz dla nas w kontekście układu tabeli. Szczęście nam przyjało do końca i ten mecz wygraliśmy. Wczoraj kopali jeszcze w Lublinie. Łęczna prowadziła z Wisłą tą spotkę już 2-0 i co? I przegrała 2-3, co musiało ucieszyć pomocnika gości Dominika Kuna. Na pewno ciężko nam było, tak, że tutaj się udało na początku drugiej połowy strzelić tą bramkę kontaktową i tutaj do nas skrzydliło i udało się wygrać. Wynik pokazuje, że tej wiary nam nie zabrakło. Tutaj każdy z zawodników na pewno tą wiarę starał w sobie wzniecać. No i udało się, także chwała drużynie. Niech będzie ich chwała. Dziś już wspominaliśmy, że zakończyło się spotkanie w Gliwicach. Piast zremisował z Lechią 1-1. Czekamy na hit kolejki, a może i całej rundy. Od 18 w Poznaniu Lech gra z Legią. Jutro dokończenie kolejki, mecz Korony z Ruchem. Wiesz co, to może jeszcze spojrzę tutaj na tabelę, jak koniecznie to wygląda. Tak otwierałem. Jest. Jagiellonia prowadzi przed Legią i Lechią. Czwarty jest Lech. Mam nadzieję, że mam aktualną tabelę, ale wygląda na to, że tak. Wisła Kraków na 5. miejscu, Wisła Płock, Zagłębie Lubin i Pogoń Szczecin. Pogoń Szczecin ma w tej chwili 36 punktów, natomiast na dole tabeli Górnik Łęczna, ostatnie 26 punktów, później po 30 Ruch Chorzów, Krakowie, Arka, Piast i Śląsk Wrocław, który ma 32 punkty. Widzę, że Adam Probosz już się pojawił i już będzie przeżywał te emocje, które były niedawno w wyścigu Paryż-Roubaix. Przypomnę, że wygrał Van Avermaet i że to był naprawdę kapitalny finisz. Zresztą Adam na pewno opowie wszystko na początku drugiej godziny. Jeszcze wiesz co, miałem tutaj jakąś wiadomość taką z ostatniej chwili. Dla fanów Ligi Włoskiej. Oczywiście podsumowanie Lig Europejskich to będzie pod koniec drugiej audycji. Natomiast już możemy powiedzieć, że niespodzianka w Serie A. Crotone pokonało 2-1 Inter Mediolan. Inter Mediolan zajmuje w tej chwili 7 miejsce w tabeli. Prowadzi Juventus przed Romą, Napoli i Lazio. No i właśnie, dzisiaj czekamy wieczorem na ten mecz Napoli-Lazio. To będzie też niezłe spotkanie. A właściwie Lazio-Napoli to spotkanie w Rzymie od 20.45. To był taki fajny piłkarski weekend, bo jeszcze były przecież do tego derby Madrytu. O nich opowie na pewno Ewa Wysocka. 1-1 się skończyło. No i ta najpierw wpadka Barcelony. Najpierw gol Pepe, później wyrównanie Griezmana i ten Griezmann. O, warto patrzeć na tego piłkarza. Zresztą zapowiedział, że kto wie, może trafi do Realu. Troszkę tam wstrząsnął miejscową publicznością. A nie do United? Może lubi włożyć kij w mrowisko. To na razie tyle. Zapraszamy na drugą godzinę naszej audycji. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, MediaExpert. Wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Z doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Suplement diety Appetizer Senior zawiera składniki wspomagające apetyt. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Kochanie, Wielkanoc za pasem. Czy jak co roku masz jakiś ciekawy pomysł na te święta? A mam. A co to będzie? Szynka świąteczna i pyszne wędliny sokołowa Naturino. Bez konserwantów. Naturino? A co z białą kiełbasą? Głuptasie. W Naturino znajdziesz wszystko. Szynkę, schab, boczek i wiele innych znakomitych produktów jak biała kiełbasa czy pasztet. A to co innego? A co dla dzieci? Dla nich też zdrowe Naturino i sokoliki. Paróweczki, kiełbaski, szyneczki w cienkich plasterkach. Już nie mogę się doczekać. Sokołów. Smacznego. Mój dzień? Zawsze pełen wyzwań. Robię mnóstwo rzeczy w tym samym czasie. Taka już jestem. I taki jest mój Biolik. Intensywne serum rewitalizujące z ekstraktem z kawioru. Skoncentrowana formuła serum działa przeciwzmarszczkowo, jednocześnie dogłębnie nawilżając i odżywiając skórę. A konsystencja? Lekka, nietłusta i szybko się wchłania. Biolik sprawia, że moja skóra jest wygładzona, jędrna i pełna blasku. Totalnie w moim stylu. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Tylko do 14 kwietnia formuła duet dla dwóch osób z dwoma smartfonami za 2 zł. Huawei Y52 i LG K10 Dual 2017. W abonamencie za jedyne 95 miesięcznie. Duety w Play płacą mniej. Szczegóły na play.pl. Play. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. Przed wiadomościami jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekiewicz, zapraszam do Radia Nawigatora. W województwie łódzkim mamy utrudnienie na drodze krajowej numer 71, miejscowość Wola Zaradzyńska, odcinek Pabianice-Żgów. Tam doszło do zderzenia aż 5 motocykli, jedna osoba została ranna. W miejscu wypadku wprowadzono ruch wahadłowy. W województwie lubelskim z kolei motocyklista wywrócił się na drodze krajowej numer 12 w miejscowości Stare Chojno, odcinek Piaski-Chełm. 653 km. Wprowadzono tam również ruch wahadłowy. I jeszcze informacja z Warszawy. Z krótkim raportem, że z A2 strony centrum Warszawy węzeł Konotopa, czyli skręt autostrady w Jerozolimskie, jest zablokowany całkowicie ze względu na bardzo poważny wypadek. Chyba 3 ekipy straży pożarnej, karetek i tak dalej.